Paci osli, paci osli. Paci oslim, paci oslim. Habib, jek Malta jom bijet, insomma, bijet fejn int qiegħed. Għax Malti bħal awsalla, imżejjen ħafna nbiss. Jekk tuża dawn fejn tersa, ixxerred paci oslim. Isfar ix-xagħri bdiet, aħmar dawk għaddejk, abjad bħal qalbek safja. Ikħal il-lewn ta' jinejk Viola xsib moħbi tijek Oranġok li fuq xoftejk Aħda sinta zozitek Ten il-min jersaq lejk Matriċ li bħal awsalla Sabiħa kolla il-win Iddawa l-wiċ kul briden Mixxeret paċi uslim Matriċ li bħal awsalla Sabiħa kolla il-win Iddawa l-wiċ kul bridem, ixxerret paċi uslim. Għax tibża misħab iswed, li dalla mismewit. Jekk turi l-win tijek, jitwarrab kull inkwit. Mela d-daħqa tijek, li għandek fuq xoftejk. Fuq fom ta' minum nikket, tibża x'ta' diħilej. Matriċ li bħal awsalla, sabiħa kolla il-win Iddawa l-wiċ kull bridem, ixxerret paċi uslim Matriċ li bħal awsalla, sabiħa kolla il-win Iddawa l-wiċ kull bridem, ixxerret paċi uslim Għax Malti bħal awsalla, imżejjem bħafna l-win Jekk tibqa tafda falla, fejn tmur iġġorri slim Għalhekk għax taqta qalbek, jekk dinja kollha nkwit Ftakar li dak li ħalqek, qed jgħinek mismewwit Ma triċ li bħal awsalla, sabiħa kollha jwin Iddawwa l-wiċ kull bniedem, ixxerred paċi uslim Ma triċ li bħal awsalla Sabiħa kolla il-win Iddawwa l-wiċ kull bniedem Ixxerred paċi uslim Ixxerred paċi uslim Ixxerred paċi uslim Ixxerred paċi uslim Ixxerred paċi uslim Ixxerred paċi uslim